wszystkim zapominają, chcąc jak najszybciej zacząć życie przeżywać. Nawet nie zauważasz, kiedy zaczynasz przegrywać. To jak na dłoni widać, wystarczy dobrze się rozejrzeć. Czas się kończy dla wielu, nie chcących na oczy przejrzeć. To szybko w nawyk wejdzie. Tony z betonu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przeminęło z wiadrem. Dzień dobry. Dzień dobry. Audycja przeminęło z wiadrem, jak co tydzień o tej może trochę dziwnej porze, bo to nie wiadomo, czy to dzień, czy noc, czy już dzień, czy jeszcze noc. W każdym razie jedno jest pewne. Jest to ostatni weekend karnawału. Tak, mamy dla Państwa dużo ciekawych zagadnień, które będziemy poruszać w audycji. Także zapraszamy drogich Państwa do wysłuchania kolejnych naszych uniesień słowno-muzycznych. Krzysztof Siemak z Paweł, tej strony i Paweł Mazur Paweł, z tamtej. Paweł Paulus Mazur, Krzysztof Siemak. Dwa stereotypy, do tego dużo muzyki, dużo starej, fajnej muzyki, starych przebojów, bo te wszystkie nowe znamy, a te stare trzeba sobie od czasu do czasu odświeżyć. Albo posłuchać pierwszy raz w życiu. A ponieważ jest to ostatni weekend karnawału, więc i muzyka jest w odpowiedni sposób dobrana. Tak, bardzo dobrze. Ale smutna, powolna, no bo przecież wszyscy się smucimy, że ten karnawał się kończy. Tak, kochany, słowo się zrzekło. Teraz może muza. From disco to disco, from go town across town. Everybody is trying to get down to the from disco to disco, town across town. Everybody is trying to get down. Somebody else sing it. It's easy. Yeah. From disco. It's on. Jako się rzekło, jesteśmy intelektualnym jelitem polskim i mamy coś do powiedzenia. Nie burczymy jak prawdziwe jelita. Staramy się wysławiać w sposób zrozumiały i zawsze między 3 a 5 rano, nad ranem, w ranie możecie, drodzy słuchawcze, możecie, drodzy słuchacze, nas posłuchać. A to, co niedopowiedziane, można znaleźć na stronie internetowej www.pl. Tam dużo więcej wiadomości. Natomiast, jak wspomniałeś, jest trochę po trzeciej knajpie, no bo tak jak w tej piosence przed chwilą, from tak. Disco to disco, ja mam nadzieję, że nasi słuchacze w czasie tej wędrówki z jednego klubu do drugiego mają okazję również posłuchania naszej audycji i być może wykonania kilku tanecznych ruchów do muzyki, którą Państwu dzisiaj prezentujemy. Dokładnie. Nie czytałeś różnych kantów, to nie wiesz, ale wydaje mi się, że takie chodzenie po nocy, zamiast wypocząć, dać temu organizmowi troszeczkę zaznać spokoju, przede wszystkim myć ten organizm. Dużo Polaków, okazuje się, nie myje zębów w ogóle, albo myją raz na jakiś czas. Wyobrażasz sobie, że nie myjesz zębów z rana? Nie, tego sobie nie wyobrażam, tak jak nie wyobrażam sobie, że w ogóle się nie myję rano. Prysznic to jest dobra taka sadzawka dniowa, która oplata nas i możemy ruszyć w dobry nowy dzień. Póki co jest czas odpoczynku, wszak z soboty na niedzielę to jest czas, kiedy większość ma tą świadomość, że nie musi wstawać rano, no chyba że ktoś bardzo rano na jakąś jutrznię idzie do kościoła, ale tak, to zazwyczaj niedziela jest tym takim przedłużeniem odpoczynku sobotnio, czasem piątkowo-sobotnio. No zwłaszcza, że mamy za sobą sobą, tuż za sobą tą ostatnią sobotę karnawału, więc ja myślę, że wielu naszych słuchaczy wykorzystało tą okazję do kontynuowania towarzyskich różnego rodzaju spotkań. I cóż, no pomożemy w takim razie powoli się wyciszyć, a być może jeszcze potańczyć, kto wie. Tak, ale... Like. Cóż, jako się rzekło, jesteśmy też, mimo że bywamy w kosmosie, jesteśmy też na Ziemi i mimo tej ekskluzywnej pory myślimy także o ziemskich sprawach. A na przykład taki myśliciel, urzędnik i filozof w jednej osobie to Pete Oguras. Porozmawiajmy teraz o pewnych zwyczajach karnawałowych, bo to jest ciekawa sprawa. Jest tak. Dużo zwyczajów lokalnych, regionalnych. No bo wiadomo, no wszyscy w karnawale się bawią, urządzane są bale karnawałowe, urządzane są potańcówki, wszyscy się cieszą. Natomiast są czasami bardzo niecodzienne zwyczaje. Na przykład w Japonii, na takiej wyspie Chewbacca, wszyscy się przebierają za King Konga. I to wesoło mają. Mają wesoło, można zobaczyć. No widok jest niecodzienny, prawda? Najczęściej odbywa się to w weekend, czyli piątek, sobota. Na wyspie Chewbacca jest 82 miliony King Kongów. No, proszę bardzo, jeszcze między nimi księżna Fleja przechadza się. Ale tak zupełnie poważnie mówiąc, na Podlasiu na przykład takim zwyczajem jest rzucanie psem przez bagno. Im dalej kto rzuci, tym, że tak powiem, staje się zadość tradycji. Ale są też i inne miejsca, na przykład w Zamościu karnawał się obchodzi dookoła ratusza. I tak przychodzą ludzie i chodzą tak w kółko i tak karnawał im przelatuje. Przychodzi post i jak już jest postkarnawał, to już właściwie, że karnawału nie ma. Natomiast oczywiście są też takie zwyczaje bardzo lokalne, takie mikrozwyczaje. Na przykład mój sąsiad z góry ma taki karnawałowy, no niestety, być może nie tylko karnawałowy zwyczaj. Bardzo głośno słucha muzyki, w szczególności naszej audycji. Do tego sobie wybijając rytm laczkiem o stół. Tak więc być może, drodzy słuchacze, jeżeli słyszycie te echo czy ten pogłos, to nie jest tutaj, nie jest żaden błąd techniczny, to pan Zenek z góry właśnie wpada w trans. Z kolei mój sąsiad jeździ sztaplarką po domu. Ma taki zwyczaj, kiedy się wniósł w częściach, zmontował i teraz nie może jej rozmontować. W związku z tym jeździ z pokoju do kuchni i tak dalej. I to też jest jakiś taki zwyczaj, być może nawet nie karnawałowy, ale fakt faktem, że jeździ. No ale tak. To ja mówię... Mhm. Proszę, proszę. Nie, bo właśnie to z tą sztaplarką to jest bardzo dobry pomysł. Ona jest bardzo przydatna, bo można sobie rzeczywiście bardzo dokładnie ustawić lodówkę. No, na przykład. A to już pominąwszy, można także flatrona na ścianie powiesić, taki telewizor wielki i to też sztaplarka przy tym pomoże przecież. No właśnie, no nie trzeba chodzić do kuchni po napoje chłodzące w czasie oglądania meczu, tylko sztaplareczka przywiezie całą lodówkę. Tak a propos nowości, to otóż jest taka nowość jedna, dosyć ciekawa, a mianowicie wyprodukowano takiego smartfona dla dzieci małych, który jest niewidoczny. W ogóle dziecko nie ma jak go zniszczyć po prostu, więc rodzice powinni być zadowoleni. Tak, tak. W pierwszej chwili pomyślałem, że wyprodukowano smartfona dla dzieci. No tak, bo to jest smartfon, dokładnie. No dokładnie, to teraz zanim przejdziemy do innego tematu, zróbmy krótką muzyczną przerwę. Dostaliśmy list, właściwie to dwa listy. Tak. Dostaliśmy list od Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Jura napisała taką prośbę, żebyście państwo, jak będziecie zwiedzać tamte rejony, rozliczne jaskinie z naciekami i tak dalej, żebyście państwo omijali Pieskową Skałę sami, bez czworonogów, ponieważ czworonogi zawsze zostawiają tam trochę swojego amoniaku. I ta skała się przechyla coraz bardziej. Krótko mówiąc, czworonogi zostawiają w tych jaskiniach nacieki. Tak, i szlam. I szlam. Tak. Druga połowa lutego, właściwie luty się skończy. Ja myślę, że jest to odpowiedni moment, żeby zrobić takie pierwsze podsumowania. A temat jest trochę związany z karnawałem, więc pierwsze podsumowania dotyczące noworocznych zobowiązań, noworocznych przyrzeczeń, postanowień. Prawda? To jest taki moment, ten 1 stycznia, gdzie wiele osób sobie obiecuje, że od 1 stycznia to już nigdy, to już na pewno. Takie najpopularniejsze zobowiązania, przyrzeczenia to jest zazwyczaj rzucanie palenia bądź odchudzanie, prawda? Tak. Natomiast mnie się udało rzucić palenie już dosyć dawno temu, palenie w piecu. Właściwie to palę w piecu w tej chwili tylko od wielkiego święta, od wielkiego dzwona, jak to się mówi. Zygmunta. Tak, natomiast nie mogę schudnąć. Ale to wiesz co, tym się nie przejmuj, nie ma takiego pasa, który by nas obowiązał. Ja, na przykład ja miałem takie postanowienie, że w tej audycji, której właśnie, drodzy państwo, słuchacie i ty, kolego drogi, w niej uczestniczysz, ja miałem takie postanowienie, że właśnie będę mówił do was. I to się stało, staje się, w tej chwili jest. No, zciąłem cię z tropu. Nie, widzę. tak patrzę właśnie, bo tutaj mam... Za oknem? Tak, takie, właściwie na oknie sobie takie notatki zrobiłem palcem, ale... ale jak zamgli, to wiesz, to nie doczytasz się. No tutaj też w tej chwili pada i to właściwie... Smog gęsto, pada. Tak, można powiedzieć, że no wiadomo, ostatni weekend karnawału, więc jest dużo ludzi na ulicach. Można walczyć ze smogiem. W dobrym humorze, tak. Gęsto się ścielą. Ale tak, jeśli chodzi o tą porę i na przykład rozliczne rzesze kierowców różnych pojazdów, którzy nas słuchają, to mamy dla nich prezent. Właśnie ta kompozycja, która za chwilę się pojawi, prawda, Krzysztofie, jest dla tych wszystkich, którzy, tak, to jest z Krakowa, którzy traktują to jest... kierownicę jako piąte koło u wozu. No. To jest z Krakowa kompozycja. i uciekła. Tak, to była pani urzędniczka właśnie i każe nam stać przy okienku, a w okienku mamy księżyc, bynajmniej nie w pełni, ale taki w pełni zadowolony to nie jestem z jego widoku. Ale tak zupełnie poważnie, jest pewien typ psów, to psy z tipsami. I można by założyć nawet taką firmę, malowanie psom paznokci, tylko pytanie się rodzi, po co? No trzeba byłoby zapytać się piesków, może pieskom by się to podobało, prawda? Ile ty masz psów w domu? Oj, już bardzo dużo, bardzo dużo. Trudno to... Już? Trudno to... Ale takich żywych czy malowanych? Nie, malowanych, żywych. A w ogóle czy masz koty, wiesz, bo koty mają straszną karmę podobną. Nie mam kotów z tipsami. Koty ale... widzą uszami, o. Ale właśnie. Śliskie mielone na zimno. Taki ostatnio wyczytałem tytuł. W filmie. Na zimno. Ale film był tak. Psi? Czy, nie, film czy był. Psi? Film nosił właściwie dwa tytuły. To był taki film o znanym garncarzu, takie lepiszcze. Zabij mnie, glino. Aha, to golemiada się szykuje jakaś. A z drugiej strony zauważ, że psy i koty uczą ludzi cnoty. No ale już nie rozmawiajmy może o zwierzętach, porozmawiajmy w tej chwili o tematach bardziej poważnych. Tak, czyli podliczeniach tych takich noworocznych, co? Bo nie dokończyliśmy tego tematu. Chodzi o to, żeby postanowić sobie dla własnego zdrowia, aby chodzić do lasu i raz tygodniowo zjeść 2 kilo huby brzozowej. I wtedy naprawdę będziemy zdrowi. A przede wszystkim rzeczywiście trzeba rzucić ten zgubny nauk, który niestety wielu jeszcze dotyczy, czyli palenie. Niemcom się jakiś czas temu udało, Niemcy już nie palą na przykład. No tak, to prawda, już są wypaleni w tym temacie. Ale wracając jeszcze do tych postanowień, jest też dużo rozlicznych, nie tylko zdrowotnych postanowień, bo przecież możemy na przykład się umówić, że między sobą a naszym portfelem, że codziennie wejść w taki rytm, tak jak się człowiek myje, tak jak, nie wiem, inne rzeczy robi codziennie na pewno, odkładać sobie złotówkę. Jak się uzbiera przez cały rok 365 zł, to jeszcze niby nic, ale jak się uzbiera przez 30 lat ileś tam, to już coś. No, a z drugiej strony wracając do tych postanowień noworocznych, dieta odchudzająca, no najlepiej... Odchładzająca, tak? Najlepiej schudnąć ważąc słowa. Centuries of force of a hunt, stop gentle persuasion. lying. A leader is swearing, yeah. No one is caring about a pair with nothing. Here we go. I ain't trying to rule your mind. Leżałem na stole. I na tym stole leżąc, a operację czynił na mnie doktor Liczbik, naszła mnie taka myśl, że kiedyś, jak byłem mały, pomiędzy blokami na osiedlu, gdzie mieszkałem z rodzicami, z rodzeństwem, przyjeżdżały furmanki i tacy jegomoście wychodzili z tych furmanek, schodzili i krzyczeli: kartofle! Kartofle! I ta myśl na tym, że stole operacyjnym, mnie niezwykle zadziwiła, że już nie ma kartofli. Już nie ma, zostały tylko ziemniaki. No właśnie. Ja pamiętam też z dawnych lat do tych kartofli. Oni bardzo często chodzili w parze. Taki gość, który... miał wąsy. Który miał wąsy, miał kaszkiet i też krzyczał: ostrze noże, nożyczki, ostrze noże. Takie noże do kartofli ostrze. Ale tak jak wspomniałeś, kartofli już nie ma, zostały tylko ziemniaki i również i noże gdzieś przeminęły. No właśnie, a poza tym jaka to jest rozbieżność na przykład w języku angielskim kartofel czy ziemniak, a w języku angielskim, a niemieckim na przykład. Jak się przyrówna angielski do niemieckiego, a jeszcze po francusku, jak się nazywa ziemniaki. Dlatego zostańmy przy tych ziemniakach. Szkoda tych kartofli oczywiście. To jest w ogóle ciekawa sprawa, jak różne znane słowa wymawia się w różnych językach. No takimi znanymi słowami są na przykład nazwy miast, prawda? My doskonale znamy Warszawę, ale Niemcy na przykład Warszawy nie znają. Niemcy znają Warszał, prawda? Anglicy znają Warsaw, w innych językach to jest Varsovie i właściwie nie wiadomo już, w jakim mieście się mieszka. Tak, to już to tygiel kulturowy się robi z tego niezwykły. Ale taka jedna wielka popkultura. Natomiast co jest ciekawe, w języku niemieckim są dwie szkoły. Ta bardziej konserwatywna jest taka, aby słowa z innych języków, obcojęzyczne, wymawiać na tak zwaną modłę niemiecką, czyli używając zasad wymowy niemieckiego języka. I na przykład taka znana marka samochodów Suzuki, to po niemiecku jest Suzuki. No, to oczywiście, a na przykład po angielsku help, a po polsku jest chleb. No właśnie, po niemiecku jest Jazz, a to jest nasz dobrze znany jazz. O, Jazz, tak, dokładnie. Niemcy przedziwnie wkładają to C z rzymałki Z. Ale to nie tylko tak jest, bo na przykład zwierzęta, prawda? Normalnie się mówi animals, a tak naprawdę to jest zespół muzyczny. No, zespół. Czasami ten zespół zachowywał się jak zwierzęta. To są dawne czasy. Kiedyś to było, można powiedzieć, nawet w modzie. Różnego rodzaju ekscesy. Teraz to się wszystko uciszyło. Jest internet, jest globalna informacja. Tak naprawdę zrobić w tej chwili taki globalny konkurs, prawda? Tak. Taki globalny, żeby po prostu, żeby było jak najwięcej uczestników, to nie jest specjalny problem. Tak jak kiedyś ogłaszane były konkursy i przychodziło 100 tysięcy odpowiedzi na kartkach pocztowych, ile znaczków tutaj trzeba było przykleić, ile śliny napocić. Natomiast to po niemiecku Ansichtskarten, tak? Natomiast w tej chwili, nie wiem dokładnie, musiałbym sprawdzić w słowniku wyrazów obcych, natomiast w dniu dzisiejszym, mówiąc umownie, czyli aktualnie rzecz biorąc, można taki konkurs przeprowadzić na miliard, a może i więcej uczestników, prawda? W związku z czym aż się prosi, żeby przeprowadzić konkurs na najmądrzejszego człowieka na świecie. A mogę przeprowadzić tego, swojego goryla? No dobrze, to w rytm muzycznych taktów proszę przeprowadzaj. Thank you. Yes, York na przykład. New York może się nazywać w Stanach Zjednoczonych. Przepraszam, biegłem za wodą. Przyjechał barakowóz z wodą, ale odjechał, nie zdążyłem nic. Rzucili mi tylko miskę pustą. I w ten, tak, i w ten sposób, ale no, rzuciłeś miskę pustą. Trzeba było tak daleko nie rzucać, bo chciałem przypomnieć temat, który poruszyliśmy poprzednim razem, czyli prywatyzacja Bałtyku. Ci z Państwa, dla których ten temat jest zupełnie nowy, zupełnie świeży, ja tak tylko króciutko przypomnę, że prywatyzacja Bałtyku miałaby polegać na tym, że każdy obywatel może sobie trochę tego Bałtyku nalać w jakieś naczynie. Zostanie takie przedsięwzięcie zrealizowane, że cała woda z Bałtyku na jakiś moment, na jakiś czas zostanie wpuszczona do sieci wodociągowej, tak aby oczywiście ułatwić każdemu obywatelowi możliwość zmagazynowania sobie swojej prywatnej wody z Bałtyku. I dostaliśmy właśnie list z Rzeszowa, że najlepiej takiej wody sobie nalać w Rzeszoto. A trzeba uważać, żeby nie dostać morskości wątroby, nie? Tak, i żeby się nie zamienić w rybę. No niektórzy tymi rybami już są, przynajmniej zodiakalnymi, co nie oznacza, że ryby nie mają głosu, prawda? Ludzie urodzeni pod znakiem ryb bardzo często są bardzo głośni, nadpobudliwi. A jak idą ulicami, to małe dziecko pokazuje na nich palcami i mówi: ryba piła. Tak, karp. Karp, krab. No to takie krzyżówkowe się robią te glabodechy. Tak, tak. Ja właśnie przed chwilą powiedziałem takie krótkie słowo. Natomiast to, co jest jeszcze istotne... To ciekawe, proszę. To jest właśnie bardzo ciekawa zabawa w takie krótkie słowa, prawda? O. Albo... To jest tak zwane dykanie. To jest ćwiczenie na rozruszanie sobie narządu gębowego przed obiadem. Natomiast co jeszcze istotnego, dużo jest informacji o tej godzinie, a przypominam, że godzina jest czwarta, co by to nie znaczyło, na stronie... Tak, dobrze, dobrze, no, na stronę chodźmy. Tak, tak, podamy szybciutko tą stronę i później posłuchamy muzyki ogr.org.com. Shining bright above you, night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me, just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Leave all worries behind you, but